hell is that? What? I just saw something. All right, that's it. If somebody's out there, just come on out! What is that? The hitchhiker. What were they all doing here? What the hell are you doing in my house? You're all gonna die. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Idag så kan inte Gustav närvara, så därför har jag bjudit in Erik från vacancy.se. Tja Erik. Hej, kul att vara med igen. Ja, det är väldigt trevligt. Du har ju varit med och pratat lite skräckfilm, både om Evil Dead och du har gett Halloween-tips och lite sånt där. Är det två gånger du varit med eller tre gånger? Tre gånger, jag tror jag var med på Halloween två gånger. Så är det nog, och ett Evil Dead-avsnitt. Ja. Men ska du förklara lite snabbt då, innan vi berättar vad vi ska prata om, kan du väl berätta om vem du är? Ja, precis. Jag kommer väl främst från Vacancy Podcast. Vi vikarierade ju för övrigt här för en stund, någon vecka sedan, och gjorde jag och Magnus som har den podden och pratade om Pretty Woman. Precis, ett uppskattat avsnitt tror jag. Mm. Det var fruktansvärt roligt att spela in det. Ja, att slippa snacka skräckfilm och så, italiensk B-skräck och såna skit. Ja, andas få andas om något annat någon gång. Och det är väl, annars är det ju skräckfilm som vi vanligtvis gör på Vacancy. Så därför var det kul att få komma in och prata om en romantisk komedi. Man hittar oss på vacancy.se eller på Facebook eller på iTunes eller på filmfenix.se. Precis. Där också vi finns då. Men vad är det vi kommer prata om idag? För idag är det ju faktiskt skräckfilm dock återigen. Mm. Vi ska prata om remaken av Texas Chainsaw Massacre från 2003. Precis. Regisserad av den här snubben Marcus Nispel då. Mm. Och producerad av Michael Bay som har haft ett finger med i många, många skräckfilms remakes. Känner att vi behöver sätta typ storyn eller någonting om filmen innan vi går igång med din temperaturlista då som du gjorde? Några ungdomar på semester i Texas hamnar i trubbel egentligen. Tycker jag det räcker. Den utspelas på 70-talet, är väl också intressant. Precis, och det här var ju då Michael Bays produktionsbolag Platinum Dunes. Det var väl vad jag vet deras första projekt i princip. I alla fall deras första skräckfilms-remake. Sen fick de lite blodad hand av det där, så gjorde de ju massa, har de gjort massa remakes. De gjorde The Hitcher, de har gjort Amityville Horror, de har gjort Fred 13, de har gjort Terra på Elm Street. Remakes blev lite deras grej, vilket känns lite konstigt med tanke på Michael Bay själv som regissör inte överhuvudtaget brytt sig om skräckfilmsgenren. Nej, men han är väl lika mycket en affärsman som en regissör kanske. Precis, och han själv har väl uttryckt som att det här var ett sätt för honom att få in sina kompisar och musikvideoregissörer och sånt in i filmbranschen. Mm. Så det finns väl någonting nobelt med det antar jag. Vi kan väl se när vi pratar om filmen hur nobelt det var antar. Men då har du i alla fall gjort en temperaturlista då. Vill du berätta vad en temperaturlista är då, för de som inte har fattat det än? En temperaturlista går från 1 till 10, där 1 är det kallaste, det sämsta med filmen, och 10 är det varmaste eller det bästa med filmen. Precis, och du upplyste oss faktiskt om det här också, att vi har utgått från, jag och Gustav hela tiden, att nummer 5 är mitten på listan. Och står där själv på något sätt där det är varken varmt eller kallt, så fingervarmt som du sa i Pretty Woman. Men då sa ju du ändå, och det borde man ju fattat, att både 5 och 6 är ju mitten. Ja, mitten ligger ju mellan 5 och 6 egentligen. Så att 5 är lite mitten minus och 6an är mitten plus. Typ. Då har jag ju ändå varit med en gång tidigare och gjort en temperaturlista utan att reagera på det själv. Men ni har ju gjort några fler. Direkt när ni tog upp det i Pretty Woman-avsnittet kände jag bara, fan vilken idiot jag är. Jag vet inte, kanske enkel matematik, eller fattar att 10 är jämnt och att... Ja, men man tänker ju ändå att en femma, om 10 är toppen, så är ju 5 hälften på något vis. Men man tänker ju lite fel där. Precis. Men vi kanske inte ska fastna på det. En deprimerande sak som slog mig nu när jag började kika upp när den här, den är alltså gjord 2003, och jag vet, jag såg den aldrig på bio. Nej. Utan jag såg den kanske när den hade kommit på DVD, och det var väl egentligen då du och jag började käbbla lite grann om den här. Ja, jag minns att det är någon film, eftersom vi båda då, vårt ursprung och vår relation bygger på att vi har först skrev på samma internetforum som inte längre finns kvar om film. Ett film- och hemmabioforum var det väl. Och du började väl jobba lite sen för dem, eller kanske ändå, och sen jag också lite. Men jag vet att det finns några filmer som jag har bråkat om där. Och den film jag minns att vi har lite haft, varit oense om, det är väl den här Texas Chainsaw Massacre. Ja, men det som jag tyckte var deprimerande var alltså att det är 10 år sedan vi började käbbla om den här. Ja, det kan ha varit precis våren 2014. Alltså det jag tyckte var jobbigt med den här filmen var att år 2003 såg jag ju fram emot en film extra mycket. Och det var ju Freddy vs. Jason som gick upp den 15 augusti. Och det är samma produktionsbolag, men New Line Cinema, som har gjort både den och den här. Och sen kom den här i oktober någon gång, tror jag, hösten 2013. Och sen är det dags för DVD. Alltså jag samlade på DVD-film då, och du också. Det var lite därför hur vi möttes och därför vi skrev på det forumet. Och då vet jag att jag såg fram emot Freddy vs. Jason DVD-boxen eller DVD-utgåvan, för den gick inte upp på svensk bio. Och så fick den så här, två disk med ett vanligt så här, keepcase, du vet, så här, lite halvbilligt, du vet. Och det, och New Line Cinema var ändå lite halvkända för fina utgåvor, för de hade den här Platinum Edition, eller vad fan de kallar sina utgåvor, som Seven fick, och även Boogie Nights och sådär. Så de var rätt kända för att ha rätt fina så här, papputgåvor, Digipax. Men för att du vet, den fick bara så här, två disk, vanlig DVD, vanlig plastfodral, medan Texas Chainsaw Massacre, och då jag kanske förstod att Freddy vs. Jason stod lite i skuggan i den här filmen, att den fick en så här skitsnygg, så här, man fällde ut typ som en motorsåg med skivorna, och det var mycket mer extra material, det var så här, tre eller fyra typ kommentatorspår till den här filmen och sånt, och då, det tyckte jag alltid var så jävla pissigt att det inte var Freddy vs. Jason som fick den behandlingen, men det är så det. Den här gick väl upp på bio i Sverige också, och gick ganska bra på bio både i Sverige och i USA. Ja, men det här, det också, den gick ju också upp kring Halloween, om jag inte är helt fel. Freddy vs. Jason blir fast lite där på, i sommaren. Dock gick ju Freddy vs. Jason skitbra i USA, men den gick aldrig upp i Sverige. Men den här gick upp i Sverige, ja. Frågan är, gick, jag tror inte prequelen som kom sen gick upp. Nej, det var, kändes mer direkt till video. Ja, även om jag gillar den också. Men hur som helst, ska vi bara prata om The Texas Chainsaw Massacre då? Absolut. Jag börjar temperaturlistan. Och på ett, det kallaste, det sämsta med den här remaken är att allting, alla kulisser, alla miljöer känns så jävla byggda och så onaturliga. Jag ska inte försöka att hela tiden jämföra med originalet, det blir jävligt fort tröttsamt. Men jag väljer att göra det på den här punkten i alla fall. I originalfilmen så känns det som att de har råkat snubbla över en massa häftiga ställen som fungerar bra att spela in film på. Medan så här har de byggt allt. Alla hus, alla skogsdungar, allting är så fruktansvärt. Känns studio, eller det känns... åtminstone som att de möjligtvis kan vara på plats någonstans i söder, men att de har byggt upp allting. Jag tror dock att det känns, och tror jag mer handlar om som var fotot och ljussättningen. För jag tror det mesta är inspirerat på location. Men dock jävligt inrätt såklart. Ja. Och att det blir något överstylat över det. Det leder ju även... Fredag den 13 remaken ser ju likadan ut. Ja, men jag tycker den är sämre på alla sätt och vis. Samma regissör dock, samma fotograf. Men alltså jag tycker ju om den här filmen väldigt mycket, och jag tycker det är en utomordentligt snygg film. Och jag har inget problem med att det är väldigt stilistiskt, alltså droppade vatten i en källare så verkligen öser det så här nästan så här Seven David Fincher-aktigt ner vatten. Medan originalet då från 74 är lite mer sådär, det finns någonting äkta i hur de inte haft möjligheten att riktigt hålla på med scenografi och sånt på samma nivå. Men alltså jag tycker ändå att även om det här är lite mer då fabricerad och lite mer skapad, så tycker jag ändå det limmar väldigt bra med den filmen de har gjort. Så jag har aldrig tyckt att det har varit ett problem. Jag har aldrig riktigt känt av att det känns som att de är i studio så heller. Jag tycker att originalet, då känns det som att de är i ett stekhett Texas. Mm. Här känns det som att mellan tagningar står någon och sprayar på så att de ska se svettiga ut med en sprayflaska. Jag får ingen känsla av att det är på en verklig plats. Att nej, det finns ju typ ett musikvideo eller MTV-filter mellan tittaren och filmen. Men jag köper det väldigt, väldigt bra. Är det någonting jag har satt på nummer ett eller jag stör mig på? Eller något jag inte riktigt förstår, så är det varför originalet heter The Texas Chain Saw Massacre med ett mellanrum mellan Chain och Saw. Medan den här filmen heter The Texas Chain Saw Massacre utan mellanslag i Chain Saw. Jag förstår inget. Jag tycker att det stavas som i remaken Chainsaw, att det är ett ord. Ja, men jag undrar, har de stavat fel i originalet? Eller har typ, har man ändrat i USA hur man stavar Chainsaw med tiden? Eller bara Tobe Hooper som precis inte kan stava. Precis, att det bara blivit ett precis som att Donkey Kong egentligen skulle hetat Monkey Kong, men det var någon som hörde fel på telefon. Var det så? Ja, jag tror det. Och även Mortal Kombat tror jag också var något sånt, att det heter Kombat med C och inte K. Eller att det heter med K istället för C. Ska också ha någon sån här historia av att någonting blir fel på vägen. Och så har de fastnat med det. Men du som helst, din punkt nummer ett. Jag behöver säga, men jag kräver inte av den här filmen att den ska vara lika realistisk som originalet. Ja, mig stör det. För jag får aldrig den här känslan av plats som en film som ändå heter ha en plats med i titeln borde ha. Nej, men Texas, ska det kännas när Texas? När du säger det, alltså... Ett tydligt exempel tror jag är ju i sådana fall när sheriffen åker tillbaka till Erin, Jessica Biels karaktär och hennes kompis, och de måste ligga på marken och allting vid den vänen där i någon skogsdunge eller någonting. Det känns ju väldigt ljusat och väldigt också som att det är lite som att de har spelat in det inomhus. Jag kan hålla med om det, men som sagt, jag är glad att det inte är exakt samma film eller samma känsla och ton som originalet. Nej, det är ju, man ska få beröm för att de inte försöker göra exakt samma så här, scen för scen, och att de vill göra någonting eget. Men det de försöker göra eget är så, ja, men det känns så tomt och tråkigt att även om de har spelat in det på plats, så har de lyckats få det att kännas som att det är inspelat i en studio. Och där, bara där någonstans tycker jag att någonting blir fel. Och det glider lite grann in på min punkt 2, som egentligen är samma sak som punkt 1, och du har varit inne och tangerat på det. Så jag hoppar direkt över till det näst kallaste med Texas Chainsaw Massacre remaken. Och det är att de envisas med att färgkorrigera fotot så jävla hårt. Att de höjer kontraster, det får lite den här jeansreklamkänslan nästan. Ja, jag kan störa mig på det i många fall också, men här tycker jag det, just det att jag inte behöver ännu en dokumentär tolkning eller en dokumentär version av en snubbe springer upp med motorsåg. Så tycker jag att, jag tycker man gör rätt här i att ge oss en sån här, en Hollywood eller musikvideoversion av tolkning av den här filmen då, Texas Chainsaw Massacre. Men att man ändå på något sätt, tycker jag, gör det på ett kvalitativt sätt. Så jag har heller inget emot med att det är väldigt ljusat. Det är väldigt hårt i färger och svärta och sånt. Det är en del av det jag tycker är rätt snyggt med filmen. Så jag tror att vi står på diametralt olika platser när vi ser på den här filmen. Vi har helt olika liksom, perspektiv. Ja, möjligtvis är jag en nostalgirunkare i det där fallet. Att jag hade originalet och hur den ser ut för nära mig, och att det här kändes som en skymf. Och jag vet att när jag såg den här, jag har sett den en gång förr, och det var 10 år sedan. Då tyckte jag mycket, mycket sämre om den än vad jag gjorde nu. Nu kunde jag ändå ha en viss förståelse i alla fall, eller jag vill inte använda ordet respekt eftersom Michael Bay ibland. men jag hade en förståelse för vad de försökte göra, och jag kan ändå se att den har kvalitet, men de kommer vi till sen. Ja, men det handlar väl mycket om sagt om förväntningar och sånt. Och mina förväntningar när jag såg den första gången, då hade jag ju ändå hört det här att den gick ju på bio i Sverige, den fick ändå så här, 3 av svenska recensenterna. Och Magnus då, min radarpartner från Vacancy, han hade sett den på bio och sa bara, ja men visst, så här, remakes är ju inte det roligaste, men det här, den hade ändå någon, den hade någonting, den var rätt häftig ändå. Så jag, mina förväntningar hade ju då byggts upp, och så vet jag att jag såg den då, så tyckte jag bara, ja men det här ser ju bara ut som en trött dream, alltså som man förväntar sig att en skräckfilm 2003 ska se ut. Men det är alltså, det här var ändå typ, när den här kom så fanns ju inte, då är det inte en remake-vågen. Den här filmen startade nästan en remake-vågen. Och det har du rätt i, för jag har tänkt på exakt det nu när inför det här, att jag, för mig har det nog även i mitt huvud klumpats ihop med andra liknande filmer som kommer de 2 år efteråt. Mm, precis, för att när den här kom så var man inte fast i det jävla remake-träsket som man var väldigt länge. Och det var innan liksom Michael Bay tog upp varenda film som hade kommit mellan 70 och 80 och gjorde en remake på den. Och det här var väl kanske även den första lite slaskigare skräckfilmen som hade den här David Fincher-estetiken. Ja, för sen kom ju typ The Hitcher som ser ungefär likadan ut, var mycket sämre. Amityville Horror-remaken med Ryan Reynolds tycker jag har kvalitet också. Men ja, men jag har aldrig stöpt mig riktigt på den hårda looken, men man tar in Marcus Nispel som så här, känd reklamfilms- och musikvideoregissör. Och jag tycker han håller sig på rätt sida. Det går inte jag tycker det funkar alltså. Mm. Ja, jag har lite svårt för den här looken. Men jag måste ändå ge filmen att det fungerade bättre den här gången än vad det var i mitt huvud, och lite av mina punkter 1 och 2 här är det jag har kvar i de här 10 åren av att ha levt med den här filmen i mitt huvud. Så nu har jag på något sätt fått ur med dem också. Och kan jag gå in på det som var mer de direkta upplevelserna den här gången. Även om jag fortfarande stör mig på hur den ser ut. Både i kulisser och scenerier och stilisering, och i att de har färgkorrigerat fotot så fruktansvärt hårt. Men då kan jag hoppa in på den tredje punkten med tredje sämsta med den. Det börjar ändå bli lite varmare, men de visar så fruktansvärt mycket av Leatherface, och de berättar liksom en helt onödig backstory till henne, att han har haft någon hudsjukdom och att han blev mobbad, och att han, de pratar på så här helt onödig information om en karaktär som i dialogen får en mycket större betydelse än vad han har i filmen, utan liksom handlar om publikens förväntningar på en Texas Chainsaw Massacre-film. Då tänker man Leatherface och motorsågen och en hudmask och det här slaktarförklet, och då känner de att de måste förklara en massa, och de låter alltså oss få en scen när han sitter vid ett bord och tar av sig masken, så vi får se hur han ser ut under masken. Och han ser ju för jävlig ut. Alltså det är verkligen den här tristaste av alla trista, klischéfyllda luckar man har kunnat hitta på ett monster i en film. Och det är så onödigt. Jag tycker ju att man ser han ändå tillräckligt kort. De göttar ju inte ner sig att visa honom utan mask, som de till exempel gör i slutet av varenda eller fredag 13 film. Så att, och sen alltså när den här en Hage-kopian med kort hår, den här fruntimret eller kvinnan, men den här kvinnan i slutet som babblar på om honom, alltså jag tycker det är på något sätt ändå det sker, alltså filmen stannar inte upp och säger till oss att nu ska vi berätta varför han mördar och vem den här Leatherface-snubben är, utan det pågår ändå under den här scenen när hon, Erin, blir drogad av dem och måste dricka te och befinner sig i den här skumma husvagnsmiljön. Och samtidigt så är det ju ett sätt mer kanske för att hon, den här kvinnan, ska försvara att hon på något sätt försvarar sin bror eller vad det blir, sin släkting, mer än att förklara varför han gör som han gör. Förstår vad jag tänker? Ja, men jag tycker att hon bygger upp ett försvar liksom, för att varför hon kan gå med på att hålla tyst om allt som sker. Lite. För det är inte som att de visar flashbacks när han var liten på skolgård, så här slow motion bilder och han blir mobbad av de andra barnen. Nej, men det är bara ett halvt steg därifrån att det skulle komma. Och det är för mycket karaktär. Ja, det är onödigt. Men det är inte världens klavertramp heller i hur de löser den. Det ändå är bara lite babbel sådär i några repliker. Och att bara klippa bort scenen när han tar av sig masken, när han sitter liksom själv och syr eller vad han håller på med. Det, att se det där, det var... Jag kan förstå, alltså i fredagen den 13 så hade det ju genom filmerna på något vis byggts upp en liten mystik kring Jason. Alltså det blir genom att de håller han bakom mask så kommer det alltid i slutet. Men här är det typ, vad kan det vara, 40 minuter in jo, i filmen? Jag har inte sett det lite som en, inte en spegling av, men i originalet finns det ju en scen där vi får se Leatherface springa runt skräckinjagad och titta ut genom fönster. Ja. Och vi får måste säga att han är som ett rädd, rätt djur. Rädd, ett djur som är rädd. Ja. Skräckslagen. Och här tycker jag det är lite att man, det är lite samma sak, att vi får se honom. Vi får vara lite med Leatherface när han tar av sig masken, alltså så där typ. Jag stör mig inte jättemycket på det, men det är klart att det är alltid skönare att inte visa hur den onda ser ut eller hur monstret ser ut. Ja, men det gör även att det blir ett fokus på Leatherface som jag inte riktigt tycker om. Jag ser ju hellre att det är det här familjen, den här inavlade jävligt familjen som är bara fel, som bor i ett gammalt slakteri, som försvarar sin egendom, som håller ihop i vått och torrt, att det är den bilden som är den här depraverade kärnfamiljen som är hotet, inte typ ett monster med motorsåg och några personer runt omkring, att det blir så mycket fokus på han. Ja, jag förstår, samtidigt är det mycket fokus även på sheriffen och så, men har du sett den uppföljaren som var en prequel till den här filmen också? Ja, jag såg den, det var ju också var länge sedan, jag såg den då. Ja, var ny. Där får man ju ännu mer backstory, där får man ju se typ Leatherface-karaktären begå sitt första mord och sådär. Ja. Och även så att, se inte om den då, om du inte vill ha mer inblick i Leatherface liv. Det märkliga är att mina minnen av den är att jag tyckte den var bättre än den här filmen. Och mina minnen är även att den hade ett naturligare foto. Inte lika hårt stiliserat. Nu är det 7-8 år sedan kanske jag såg den. Får se om den och se, men jag är lite imponerad av den filmen också, hur den lyckas. Även om det är en annan regissör, det är han Jonathan Liebesman som regisserade den. Men hur han har lyckats på något sätt imitera lite den här filmen och Marcus Nisper, så att de filmerna sitter väldigt snyggt ihop. Lite likt hur jag ändå tycker att första Halloween och Halloween 2 sitter lite snyggt ihop. Mm. Fast man märker på scenen att Halloween 2 är en dålig film, men ändå. Jag blandar alltid ihop Nisper och Liebesman. De känns lite grann som samma person. Ja, lite, men Marcus Nisper är mer tysk och nog lite svår att jobba med, och Jonathan Liebesman är mer en snubbe som kommer säkert bli stor så här, stor regissör av uppföljare till populära filmer. Ja, han vet han hur man gjorde gör. Uppföljaren till, han gjorde den Wrath of the Titans, och nu gör han ju den här Turtles-filmen åt Michael Bay och sådär. Han är nog däremot väldigt lätt att jobba med. Mm. Det är därför han får jobba. Precis. Har jag klämt ur det som går att klämma ur på den där tredje punkten om att jag tycker att de för att det blir för mycket Leatherface? Ja, jag tror det. Fjärde punkten. Nu börjar det ändå närma sig någonting som inte är jättesämst. Och det är en ganska kort punkt. Den här lilla pojken med löständer. Ja, som även dyker upp i The Ring och sådär. Ja, vad gör han? Är det för att han var med i The Ring som de tänkte, ja men han är ledig, vi kan få in han. Vi skriver dit en roll åt en helt meningslös liten pojke med de fulaste så här, löständerna. Sen, jag vet inte vad. Jag läste att han i manus offrar sig och blir ihjälsågad för att rädda de ungdomarna. Ja, för man tänker att han på något sätt ska få en sån roll. Men det blir lite så här, lite mellanmjölk av hela hans inblandning i hela filmen. Han tillför ju ingenting. Nej, det blir lite bara som ett inskrivet... Att manus för att han skrivit in ett nytt inslag bara för att få med ännu en konstig karaktär. Det blir så att Alice i Underlandet-känslan att sätta på han. Mm. Det är liksom att i den boken så händer massa saker som inte på något sätt är grundat eller behövs för historien. Så det är lite samma sak här. Han bara finns med som ett absurt inslag. Och så har de gett namnet så här Jedediah, för att han ska vara riktigt, man ska förstå hur inavlad och redneck han är, så har de gjort det. Och när man väljer att i en remake av en film, skriva in en helt ny karaktär, så tycker man ju ändå att det ska finnas en mening med det. Inte bara, åh fan, vi kan få han som är lite känd från The Ring, han är ledig. Skriv ihop någonting. Men kom, nej, alltså nu vet jag inte ens vilken som kom först. När kom den amerikanska The Ring-remaken? Är inte den från 2002, inte den året innan. Säkert, men då är det samma. Jag tror bara att han var en så populär barnskott som var enkel att arbeta med. Precis som ungen som är med i New Nightmare och även var med i Djursjukvården. Det är så här, barn som är rätt ålder, du vet, dyker upp i allting där under en period. Men däremot tycker jag att han är ett meningslöst. Jag minns inte ens nu när jag tänker tillbaka på filmen. Vad hans öde är i filmen. Jag har ju också glömt det. Jag har för mig att han dyker upp och hjälper dem lite grann. De träffar han ju först i början, presenteras han när han håller till ut i något slakteri eller ja, vad det nu är för byggnad. Och sen kommer han tillbaka, så jag tror att han hjälper henne lite grann i slutet. Det är helt otroligt att jag kan glömma det, när det var igår jag såg den och jag störde mig på den karaktären och att de om de nu ska ha med en, i alla fall kan låta han sitta en timme till i makeup. Eller låta liksom han vara den ungen som Erin ser ut räddar, typ att han verkligen är en god. För nu istället så räddar hon en bebis som dyker upp så här efter 2/3 in i filmen. Ja, det känns ju som en kompromiss då, att de skrev in den ungen när de tänkte att den här barnet som är lite äldre skulle dö. Ja. Så får hon ändå rädda någon som får vara en. Men att de sen valde de att inte döda den här tandlösa pojken, eller tandlösa ändå verkligen inte, tandpojken, och ändå behåller de den här lite bebis plus varianten. Det kunde ju slagits ihop i manus att hon räddar honom då, skulle han varit kanske lite mer sympatisk och lite mindre tandprotes. Ja, då hade de väl kunnat låta han ha någonting som han kan prata i. Oj, nu börjar det borra här i min grannlägenheten. Ja, jag hör det. Låt det vara en del av upplevelsen för våra lyssnare. Precis, nästan som en motorsåg. Och just den här scenen när pojken dyker upp när han de stannar vid den här, det är någon gammal kvarn eller old mill pratar de om någonting om. Hela den är en sån här scen som aldrig riktigt kommer någonstans. Den står verkligen och stampar där filmen. Och de är där väldigt länge och går därifrån och kommer tillbaka. Och två, någon till går iväg och kommer tillbaka. Om de bara hade strykit den karaktären helt så hade jag sluppit några av de här. När jag kände att filmen bara tröskar och kommer ingenstans. Och som fastnar i sig själv. Ja, det är konstigt. Det här är en film. Varje gång jag ser den och tänker tillbaka på vad som sker i filmen, så ska jag aldrig riktigt placera händelserna eller liksom hur handlingen ser ut i filmen. Och så är det här också. De stannar där och så kommer sheriffen dit, men sen kommer sheriffen igen till en annan och någon missar sheriffen och är ett hus. Alltså, det är väldigt mycket som händer överallt och det är väldigt många schyssta locations de är på i filmen. Men jag kan inte riktigt placera när de är var. Det blir bara en sån Alice i Underlandshistoria för mig som bara är så här galenskap och galenskap på något sätt. Jag kommer lite grann till det på en punkt sen också. Okay. Det var någonting mer jag tänkte på kring det, men nu föll det bort här när det borras så fruktansvärt mycket i lägenheten ovanför. Angående sheriffen, ett frågetecken jag har där som inte är en punkt, men jag tänker att nu när du ändå nämner att sheriffen kommer och försvinner och kommer tillbaka. Ja. När de är fast vid den här, där de träffar pojken första gången, så går två karaktärer iväg genom en skog, en väldigt stiliserad skog. Kommer till det här, ett hus där de träffar en man utan ben som sitter i rullstol, som låter dem låna telefonen. Och han går in och han säger, jo men jag ringer numret åt dig, för de vill ringa sheriffen eftersom de har en död kvinna som tog livet av sig i deras värld. Ja men jag ringer numret åt dig, och hon får telefonen och pratar med dem, och hon pratar med någon så här kvinnlig som låter som en operator eller, och säger, jo sheriffen kommer om, ja men det kommer att ta en halvtimme ungefär. Hon bara, tackar så mycket, och sen går hon tillbaka dit, tar kanske 5 minuter, och då har sheriffen redan varit där, vilket som är den här skurksheriffen. Och jag förstår aldrig riktigt, alltså är det meningen att det ska vara en knorr, att hon aldrig ringer till den riktiga, att den riktiga sheriffen är på väg dit sen, att det där har bara varit en ska det där vara som avslöjandet att det där var ingen riktig sheriff. Men varför skulle den där rullstolsburne mannen som ju är på den här skurkfamiljens sida, ringa till den riktiga sheriffen? Och varför dyker aldrig en riktig sheriff upp? Och vad är i sådana fall poängen med att ha den här? Men oj, har han redan varit här? Det skulle ju ta en halvtimme. Men ringer de inte bara typ den där jäkla macken då? Den där den tanten i familjen jobbar och det är hon som pratar. Men varför gör de en grej av det överhuvudtaget då? Det känns som att det saknas en scen där, eller att de hade en tanke med det, men att de har trimmat bort någonting, att någon scen har strukits i klippningen, eller att det fanns någonting som skulle göra precis den där scenen när man får se tanten på macken lägga på luren. Ja, det är en sak jag inte vill tänka för mycket i, för det kommer inte hålla logiskt för 5 öre. Nej. Jag tror säkert det till och med var tunt när manusfattaren satt på sina post-it-lappar och försökte pussla ihop handlingen i den här filmen. Däremot så vet jag att nu när jag såg den igen att jag tänkte på det, att men det är en rätt intressant grej för att skapa spänning i att det kommer komma en riktig sheriff. Att man har liksom, man slåss mot klockan lite. Ja, vi måste bara hålla oss vid liv eller hålla oss kvar här tills den riktiga sheriffen kommer. Precis, eller att vi i alla fall publiken tänker att ja, jag håller vid liv, det kommer komma riktig polis här. Ni har ju ringt dem, de kommer komma någon gång. Mm. Men det försvinner ju helt. Så att jag antar att han ringer bara till hon, tanten i den serviceboden. Eller vad det är. Man ska väl inte fundera för mycket kring sånt här i Texas Chainsaw Massacre. Men det var någonting jag bara började fundera på nu. Och det vi ändå pratar om sheriffer, så kan vi hoppa över på den här punkt 5 på listan. Mitten minus. Mitten minus. Och där har jag sagt, nu vet jag inte riktigt hur man säger hans namn, R. Lee Ermey, som spelar sheriffen. Alltså mest känd från Full Metal Jacket, som den här Sergeant Hartman, som Drill Sergeant, som spelar sheriffen. Och det här blir återigen med ett frågetecken. Är han rätt person för den här sheriffen som skriker åt dem att lägga sig ner och bara kör med dem och bossa runt? Eller är han lite löjlig? Med sina buskiga ögonbryn som tar i hatten och allting. Man förstår ju varför han blir kastad med tanke på att han spelar den här Full Metal Jacket-snubben då. Mm. Jag tycker att det var en jävligt skön casting i att jag tycker hela den familjen består av väldigt färgstarka karaktärer. Och det är lite mer så MTV-färgstarkt då kanske än i originalet, som också har väldigt tydliga karaktärer. Men jag tycker inte han spelar sämre än vad den överspelande pappan gör i originalet. Nej, men de är ju lite likadana. Här är det väl mer det att man känner att de har castat den här personen för att han är den han är. Medan den där pappafiguren i originalet bara är en, känns som en, bara någon som bara ramlade in under inspelningarna. Men att han körde typ, jag vet inte. Men det är någon kompis Tobbe Hoopers pappa typ. Ja, det är ju det som man får känslan där. Medan här är det en ganska känd skådis, visserligen kanske lite på dekis sen 1987. Men ändå. Jag svängde hela tiden fram och tillbaka. Och då vet jag att i den här prequelen så gillade jag, då tar väl han större plats också, som jag minns. Han är väl nästan... Ja, han tar ju mycket plats här också, men i originalet får vi se då att han dödar den riktiga sheriffen och tar hans plats, vilket får mig undra hur långt efter den här utspelar sig då, för man kan ju inte döda en sheriff och leka sheriff hur länge som helst. Det är min starkast från den. Dels att jag tror att den börjar med att några ungdomar är och dyker i en pool. Ja, de är på ett motell och så den unga killen vågar inte säga till sin storebror att han ska fly, inte åka till Vietnam. Det att så han ska, det. Vad fan heter det? När man flyr från... Desertör! Ja, desertör, precis. Alltså deserterar till Kanada eller vad det är. Mm. Men det börjar med att vi får se då Leatherface jobba på någon... Han jobbar på slakteriet tror jag, fast faktiskt nedlagt. Och så är det någon elak chef där som ska gå och säga till honom att du får dra härifrån nu, för det här liksom, du sparkar som alla andra eller något sånt där. Då dödar han honom. Och sen skickas sheriffen dit. Och då skickas även han, den falska sheriffen, alltså R. Lee Ermeys karaktär dit. För det är ju han, det är ju Leatherface pappa eller vad han är. Ja, vad släkt för han. Han dödar sheriffen och så tar han sheriffrollen. Ja. För det är det jag menar, han skjuter han i bakhuvudet på typ en landsväg. Precis, och så säger bara, I just killed a state trooper. I wonder what that felt like. Någon sånt där psykopatreplik som jag det är det jag minns starkast från den, för den var en liten rolig replik. Precis, och så typ, då tror han sätter också sheriffhatten eller någonting på sin typ någon sån här sliten keps han har eller någonting. Ja, han har någon sån här redneck-kepa på sig. Ja. Mm. Men så, för mig är det lite så här, ja, jag står verkligen och velar, hade den varit bättre utan Arlie Ermey, men samtidigt är ju han så här pondus personifierad. Säger han åt någon att göra någonting så gör de ju det, om man köper det. Ja, nej, men alltså, jag tycker det här lite mer som sagt är någon sorts färgstark, lite mera Hollywood-skön skräcklek. Så att jag tycker att han funkar jättebra. Däremot så hjälper det till om du vill ha en realistisk dokumentär skildring av någonting. Ja, men då ska han ju inte vara där. Nej, han hjälper ju inte det. Nej, liksom. Och det är väl där jag hamnar då, i och med att jag å ena sidan har lite svårt för den här stiliserade världen där han faktiskt fungerar. Där jag å ena sidan tycker att jag vill ha det på något sätt lite mer jordat. Och där fungerar ju han. Han blir ju en clown. Precis. Men jag tycker att han i den här världen med mycket, mycket rök i skogarna och mycket blått ljus. Mm. Så tycker jag han fungerar väldigt bra. Jag köper ditt argument. Och han är ju fan otäck. Alltså, jag tycker ändå det finns den här klaustrofobiska känslan att de kan aldrig fly härifrån. Det är det som är min sjätte punkt. Så vi kan gå direkt över till den. Bara, är det här bara en mardröm egentligen? En värld som trots att den verkar vara liksom Texas-fälten öppna är extremt klaustrofobiskt. Och det spelar ingen roll om de springer. De kommer alltid fram till det där, antingen macken där de familjen finns, eller huset där familjen finns, eller så springer man ut på en landsväg och så kommer sheriffen och kör, eller blir jagad av Leatherface i skogen. Det är de alternativ som finns. Man kommer inte därifrån. Ja, men det är lite sådär terror på Elm Street-känsla. Men jag tycker de gör det jävligt bra, för jag tänker aldrig liksom tanken att, ja, men spring över det fältet bort så kommer ni klara er, utan jag är fast i den här mardrömmen. Och jag tycker de lyckas liksom fånga den här terrorn jävligt bra. Och det fungerar väl bättre om man har lättare att köpa hela estetiken och hela den här världen med det som du säger, röken i skogen och det blåa ljuset och hårda kontrasterna. Jag köper det inte fullt ut, och då blir det lite mer att jag stör mig på den här världen, att jag ser hela tiden öppningar för dem att komma därifrån. Det var det att de inte gör det, eller att jag kan hela tiden se så många alternativ för dem att agera annorlunda men de inte hoppar på dem, och då tappar den lite för mig. Men å andra sidan, ibland så fångas jag ändå i det här mardrömslika, alltså det här som när Nancy springer i trappan i första Elm Street-filmen, att fötterna fastnar i trappstegen, att det blir lite den känslan, och den finns ju där i originalet. Och den finns där kanske i ännu större grad i... Har du sett, vad heter den? Heter den Death Trap? Tobe Hoopers andra film, när de är på ett motell. Robert Englund är med, och det är en plastalligator utanför ett hotell. Nej, det har jag inte sett. Alltså, jag har sett Tobe Hoopers andra film jag har sett efter hans första tillsyn som jag tycker var ju säkert Poltergeist. Ja. Så jag har inte sett det, men eftersom det är Robert Englund är med så blir jag egentligen intresserad. Det är så tidig Robert Englund. Den är från 77-78 någonting. Och den har också den här jävligt mycket brister i den filmen. Framförallt så lyckas den kännas så otroligt billig jämfört med Texas Chainsaw Massacre, som ändå känns som att den, okej, det är en lågbudgetfilm, men de har använt budgeten till max där, de är jävligt smarta. Men så den här känns det ganska billigt mellan varven. Men den har den här känslan att det här hotellet, eller lite sketet hotell där Robert Englund är någon så här, han går till prostituerade och är jävligt äcklig. Men på ett bra sätt. Att man kan inte komma därifrån. Man är fast i det här jävla hotellet med de här jobbiga människorna som har ihjäl varandra eller hindrar varandra från att komma därifrån. Att man får den här sirapskänslan som man kan få i mardrömmen. Och ibland får jag det i Texas Chainsaw Remaken här, att den på något sätt, det känns som att man springer eller i motvind, eller när man ska, att man inte kan ropa på hjälp, för att så fort man öppnar munnen så fylls lungorna av luft eller någonting. Alltså, lite den vibbarna kan jag få som är obehagliga, men jag måste så, det är lite för mycket hinder i vägen för mig i form av hur det ser ut. Men däremot så tycker jag också, jag tycker inte bara är så att man köper en sån här övernaturlig mardröm, jag tycker även det finns scener i den här filmen, till exempel när den här blonda snygga killen springer bland de här lakanen och blir sågade benet, ja, det är det. Eller när de springer runt inne i huset och håller på att ramla och har sig och han jagar dem med motorsågen. Alltså det är ställen där jag verkligen känner att jag själv, om jag hade sprungit där, hade inte stått en chans. Jag hade också ramlat, haft problem. Den här sågen är överallt och du vet, gnistor och skit, den slår i metall och sånt. Jag tycker det finns det här kaoset som till exempel alltid nästan saknas i Fredag 13 filmer. Där jag mer känner att det är väldigt konstruerat. Det är väldigt mycket att, men ni kan ju bara springa vänster nu. Eller ni kan ju liksom stanna upp och alltid hålla koll på Jason. Så kommer man aldrig kunna ta er, för han går ju bara. Mm. För jag menar, alltså här tycker jag det finns det här kaoset i att de försöker fly och allting, och de misslyckas och de dör. Eller de blir tagna. Det blir aldrig den känslan, du vet, som i dåliga gamla actionfilmer. När man ser att folk står och väntar på slagen som de ska få av actionhjälten. Här tycker jag det finns ett jävla driv i bildspråket och i hur de agerar. Så att jag köper de flesta så här sekvenserna. Och det gör att jag tycker ändå det finns någonting rätt. Realistiskt är fel ord, men jag tycker det finns en nerv i det som jag kan sakna i många andra skräckfilmer. Jag kan hålla med om att det finns en nerv, och det finns, jag kommer att komma till några punkter där som jag faktiskt tycker fungerar just vad det gäller nerv. Och framförallt kan jag väl nu ändå nämna den scenen med lakanen där, när en karaktär flyr och blir jagad av Leatherface. Enda gången den här familjen någonsin har tvättat någonting, så är det alla lakan och hängt upp dem utanför huset. Och helt vita lakan. Helt också. Vita lakan. Det är en jävligt snygg scen. Och den har lite av den här nerven. Men jag kommer tillbaka till det. Och istället tänkte jag gå över till punkt 7. Nu börjar jag vara inne på det som faktiskt fungerar, det som faktiskt är bra med filmen. Nu är det lite småvarmt ändå. Ja, det är skönt. Och det är att jag tycker den här har en hel del riktigt så härliga kameraåkningar som känns förankrade i originalet. Originalet låg budget, men det är ett sjukt snyggt foto i den filmen. Det är nog, varje gång jag ser den så upptäcker jag nya saker och det blir bara snyggare och snyggare, och ser jag den ett par gånger till kommer det vara den mest visuellt fulländade filmen någonsin. Det är det kanske inte. Men jag tycker att jag ser att de har tittat på den. De har förstått hur de använder kameran den och lånar och förfinar och lyckas skapa ett eget rörelsemönster på kameran här som är jävligt fint. Alltså det är låga, kameran börjar lite lågt, åker i sidled, glider lite uppåt, den åker bakåt från någonting som har hänt genom något där. De känns inte allt för så här Fincher-eskt, uppenbart dator tillfixade, utan det känns faktiskt som att de kan bara ha backat med en handhållen kamera. Jag såg ju originalet på Cinemateket på 35-kopia. Mm. Och då också, jag har alltid tyckt att det varit en jävligt snygg film. Men det var första gången, tror jag, när jag satt och såg den där i en biosalong. Så jag verkligen tänkte på, för att vara en sån lågbudget skräpfilm, hur jäkla uttänkt det fotot är i den filmen. Man märker att det verkligen är en filmfotograf som har fotat den. Ja. Och, men det är ju samma fotograf här som filmade originalet. Ja. Tack för den trivia. Det hade jag ingen aning om. Daniel Pearl heter han. Ja. Han fotade även sen för en 13 år. Men han jobbar ju med Marcus Nispel av en händelse. Typ, tror jag, att de hade gjort några reklamfilmer ihop och sånt. Så att han fotade även den här. Så det är kanske därför också det är väldigt enkelt att se ett gemensamt språk med originalet. Ja, det hade jag ingen aning om. Nu låter det som att jag låtsas här bara för att jag ska verka smart eller någonting som har sett det. Men jag hade ingen aning om att det är samma fotograf. Och jag tycker att det är, bortsett från scenerierna och hur de sen har suttit och färgkorrigerat den i efterhand, så är det ett snyggt foto i den. Jag tycker det är utomordentligt snyggt. Och men som du säger, originalet kanske är ännu snyggare. Ja, originalet känns ju så här soldränkt och nästan lite urblekt. Ja, men samtidigt så har han sån sjuk kontroll på kameran i den här filmen som man inte tror först. För när man tänker på originalet så tänker man ju någon med en handhållen 600 mm på axeln som bara filmar. Mm. Men så såg man sagt då på bio, verkligen såg de här åkningarna och allting som är så här, lika utstuderade som en valfri storbudgetfilm typ. Så en jävla kontroll på fotot. Och det har han ju även här också, märker man. Väldigt, man må tycka kanske att ljussättning och korr och sånt inte liksom faller i smaken. Men man märker att de har haft koll på varenda jävla bild i den här filmen. Ja, jag håller mig väl med till hälften då, i och med att jag hade gärna sett lite mindre aggressiv ljussättning och lite mindre färgkorrigering. Men jag håller med, alltså den är snyggt tekniskt, jävligt fint kamerarbete. Och det är ändå nästan en anledning att titta på den. Jag flyttade runt punkt 7 och punkt 8 väldigt mycket när jag satt och skrev på den här listan. Men jag tänkte att jag skulle försöka vara lite så här positiv till inte bara vara en sur gammal gubbe som gnäller över generationen, den nuvarande generationen och allting. Så jag flyttade upp den här till punkt 8 nu då och lät den få en högre plats än vad den kanske egentligen skulle ha. Så det punkt 8, det som jag var inne på, en definitivt varmt med filmen, är casten i allmänhet. Inte bara Lee R. Ermey nu, R. Lee Ermey, utan det känns som att de har hittat rätt skådespelare till rollerna. Och då inkluderar jag en sån här som Jessica Biel, som jag tycker är helt rätt som en lite smutsig scream queen i en cowboyhatt. Alltså, de har fått till en hon gör bra ifrån sig, och han Jonathan Tucker som är den lite nördiga killen med glasögon som även visar sig vara feg vid vissa tidpunkter. Han fungerar också, han kan darra på läppen när det behövs, och han kan vara lite rädd och han kan vara lite feg, och han kan ändå ha utstrålningen som behövs. För, alltså jag tycker det svåra ofta med skräckfilmer och sånt är att man försöker på något sätt skriva för mycket karaktärer av karaktärerna, så att man tröttnar på dem på något sätt. Men om till exempel då, till skillnad från till exempel då originalet Texas Chainsaw Massacre, där man förvisso har skrivit en handikappad kille sitter i rullstol, men förutom det så känns det som att de har slängt in vanliga ungdomar där och låtit dem liksom skådespela lite själva, liksom hitta sina karaktärer bara. Och det är lite samma sak här. Jag stör mig liksom inte på karaktärerna. Jag kanske inte lär känna alla karaktärer heller, men jag tycker inte jag behöver göra det. För mig räcker det på något sätt att se den här blonda, snygga killen till exempel. Få några snabba, någon liksom hint om vem han är. Och sen om jag vill, utifrån mitt egna liv och min erfarenhet, skapa mig bilden av vem han är. Det tycker jag är bättre än att bli skinn på näsan. Och jag tycker att de har löst det rätt snyggt. Och jag tycker även relationen mellan Jessica Biel, som jag tycker gör det sin roll skitbra i den här filmen. Förutom att hon är lite så här broduktig och jobbig kanske mot de övriga i... Det är svårt vänner. Att inte bli broduktig när du ska vara hjältinnan i en skräckfilm. Du blir alltid lite präktig. Precis, ska man axla Jamie Lee Curtis-rollen så blir det väl lite så... Eller Nancy-rollen från Trappanfrit. Nej, men så är det väl. Men jag har tänkt mycket på det även jämfört med den prequel som kom då. Där vi har något sorts liknande då. Där man verkligen fick skriva in... Där måste man skriva in det här med att vi har en snubbe då som ska... deportera eller typ fly undan Vietnamkriget och ha problem inför sin bror. Det blir så mycket såhär, man fick få så mycket karaktärer och så mycket relationer och skit. Här tycker man löste rätt så här enkelt. Jag vet inte riktigt vilken relation alla har. Alltså hur länge de har känt varandra och sånt. Det spelar ingen roll för mig, för jag är bara med de här ungdomarna. Vi har råkat fastna i en vän med dem. Och det tycker jag är skönt. Att man inte för mycket. Det blir inte för tungt liksom med karaktärsbeskrivningarna och sånt. Nej, men de har gjort ett ganska bra... Det är någon som har gjort ett jävligt bra jobb när de har castat här. Alltså, de har sett manuset och de har förstått vad det är för film, och de har vetat vilka skådespelare de skulle plocka in till rollerna. Framförallt tycker jag väl... Och hon får vara med lite för lite. Hon, den här rödhåriga tjejen, hon som är med i... Heter hon Erika Lerchen eller Lencher eller någonting. Ja, de som skriver... Ja, precis. Hon är med ja. Blair Witch 2. Vad tycker du om Blair Witch 2 förresten? Jag minns att det är någon flygbild över en skog och en Marilyn Manson-låt går igång. Typ allt jag minns. Jag tycker det är så konstigt att gå direkt till att göra en vanlig spelfilm efter att första filmen Blair Witch Project var mer den dokumentära. Är det på riktigt eller inte? Ja, det är ett jättekonstigt val de gör där. Jag gillar ju den. Nästan mer än första filmen. Det kan jag förstå att man gör. Nu minns jag inte den så bra sagt. Jag minns bara Marilyn Manson-låten och den skogen. Men... jag tycker bara det blir att den är en helt annan typ av film. För det är så här, den kan lika heta någonting helt annat. Det har inte så mycket med Blair Witch Project att göra. Nej, men det är en ganska schysst dussin film just. Jo, men jag gillar Halloween 3. Men jag ska prata om den som en Halloween-film. Ja, den är så, inte så rolig, men som dussinfilm är. Och så är det lite samma sak med den då, Blair Witch 2. Men däremot som att se en skräckfilm en kväll, så kan man väl lika gärna se den, känner jag väl. Mm. Men det jag gillar just är att hon kände jag igen från den, som är lite samma, jag vet inte, samma skrot och korn på något vis, de här dussinskräckfilmerna för mig. Då var det som schysst att de har tagit in en som jag kände igen därifrån, som en sån här B-skräckfilmsdrottning på något vis. Så, ja, för jag kollar nu på hennes film, hon är även med i Wrong Turn 2, Dead End. Ja. Men jag kan inte gjort så mycket mer, ingenting jag känner igen då, förutom de tre skräckfilmerna vi nu har nämnt. Men det räcker ju på något vis. Hon gjorde dem, de lär ju ha legat ganska nära varandra i tid också. Ja, förutom Wrong Turn 2 där. Men Blair Witch 2, Book of Shadows, kom år 2000 och den här kom i 03, så det är tre år mellan. Hur som helst, casten som helhet, den fungerar, den har det här skissade. Det är skissade karaktärer som de har hittat rätt skådespelare till, och då fungerar de. Det är några av redan den 13:e filmerna tycker jag även lyckas väldigt bra med det. Jag tror framförallt det är andra filmen, där de bara har skissat ut några utan att försöka för mycket. Jag tycker även första och andra lyckas rätt bra med det. Mm. Sen tycker jag det blir problem med tredje filmen. Och fjärde också, när plötsligt, då blir det väldigt skrivet. Med ja, men då försöker de för mycket. Ja, och tvillingen. Då blir det väl lite mer att man fick finna. För Scream hade Scream är en annan genre lite. Det är mer skräckkomedi då. Men i Scream var också väldigt tydligt skrivna karaktärer och väldigt mycket. Nu plockar vi in heta skådespelare från heta tv-serier. Mm. Och det blir en annan sak. Det funkar just i Scream tycker jag väldigt bra. Men men det har inte funkat i Texas Chainsaw Massacre riktigt att göra samma sak. Skriva väldigt tydliga karaktärer och plocka in väldigt. Jessica Biel var väl rätt het på den tiden, men ja. Ja, men det är väl lite så skräckfilmer alltid har jobbat, att de har plockat från tv. Det gjorde ju Fredag den 13:e filmen också i viss mån. Dels helt okänd och dels några som hade. Ja, men det är svårt för mig att relatera till så här 30-40 år senare. Eller liksom, förutom Kevin Bacon då och kanske någon till som man känner igen sådär. Ja. Så har ju på något sätt, det är lite skönt på skräckfilmer att när tiden går så blir de skådespelarna allt som oftast väldigt okända. Och då är det nästan ännu lättare att titta på filmerna. Ja, det är väl sant. Mm. Ja, men punkt 8, jag gillar skådespelarkasten mer än vad jag trodde. Det var också en liten överraskning när jag såg den. Jag var så fullt inställd på att hata alla karaktärer, alla skådespelare, alla deras så här, överstylade, noggrant nersmutsade linnen och så här, snyggt slitna jeans. Jag var... Men du väntade väl också någon sån här naken scen, så då kan det bli lite genusarg i soffan också. Ja visst, men jag tror jag minns att det inte skulle komma någon naken scen. Det känns inte så Texas Chainsaw Massacre med naket. Det är någon så lite petting scen alldeles i början, men det är väl allt man får. Möjligtvis lite lår. Ja, i första, men i Texas Chainsaw Massacre 2 så är det väl den här sexscenen med han våldtar väl en kvinna med en motsåg där. Ja, om du väljer att kalla det för en sexscen så visst. Nu ska man väl inte jämföra Texas Chainsaw Massacre 2 med varken den här eller första filmen. Det är också en helt galen absurd sak som gör sin egen pryd på något sätt. Texas Chainsaw Massacre 2, den enda film jag vill jämföra den med är remaken på Black Christmas. De har ett släktskap. Är att båda är skitdåliga då eller? Ja, jag tycker inte om någon av dem, men de är också så här lite galna på något vis, att de släpper direkt hela idén med att de bara kör på något vis och... Ja, jag skulle mer typ dra en parallell då till den här Blair Witch 2 vi snackar om, alltså att relationen mellan Blair Witch 2 och Blair Witch Project är lite samma som Texas Chainsaw Massacre 2 är till Texas Chainsaw Massacre. Alltså att nu valde Tobe Hooper att verkligen göra en film. Ja, göra någonting helt annorlunda och försöka frikoppla sig själv så mycket som möjligt från originalet. Och det är väl det, på något sätt jag tänker att nu ska vi inte prata om Black Christmas, men jag tänker att han som gjorde remaken på Black Christmas valde att göra det här, för han är ett stort fan av, vad heter han? Han heter, nej, jag tappar namnet. Han gjorde den här Willard med Crispin Glover. Ah, jag har inte sett New Line Cinema film också. Jag har inte sett den. Jag såg den när det var ny. Jag minns ingenting. Det har något med råttor att göra. Nåja, han gjorde den och verkar vara sån där som ändå har koll på genren och gillade originalet. Och känslan jag fick där med Black Christmas var då att han ville frikoppla sig från den så mycket som möjligt när han fick chansen att göra remaken, för att på något sätt bevara hedern från originalet genom att göra den så flippad och ja, den är kass remaken, men den är så frikopplad från originalet att ingen kommer att associera dem med varann. Förutom titeln, men så är det ju ibland. Men alltså, det jag minns av den remaken, för jag har sett den också. Mm. Jag har inte sett originalet dock, men den, jag minns att det var väldigt mycket att de var i ett hus. Det kändes som en tv-film. Alltså det blir ju klaustrofobiskt, men det känns som att det finns, det är inget logiskt hus heller. Det är bara en massa julbelysningar och de kan gå i och svänga runt ett hörn i all oändlighet, och det är grönt och röd belysning. Och det är lite så i Texas Chainsaw Massacre 2, där de är nere i några gruvgångar eller vad det är, och bara promenera och gå runt, och det är konstig belysning, och vad som helst kan hända och ingenting spelar någon roll. Ja, det låter rätt bra beskrivet faktiskt. Men det blir också någon så här Alice i Underlandet resa på något sätt, som bara är så här helt frånkopplad verkligheten. Ja. Punkt nummer 9. Den näst bästa, som jag var inne på, som är riktigt bra ändå i den här remaken. Och det är, som du var inne på, det finns ett par riktigt så här intensiva scener när det blir svettigt och tight, och man faktiskt så här, det blir stressigt. Bland annat den här lakanscenen när han springer ut och som nästan fastnar i de här lakanen. Det är även en scen i slutet när hon står tjuvkopplar en bil och sheriffen kommer, man vet att han letar efter henne. Mm. Och det, de har någon som karaktär som har gömt sig någonstans, och Leatherface och letar efter honom. Där lyckas de få upp lite det här adrenalin pumpande. Man blir lite nervös och det blir tight och intensivt. Jag tycker att de kommer lite för långt ifrån varandra, att filmen mellan de här ljuspunkterna bara står och traggla i sin så här studiodimma. Men men att när de väl kommer så är det adrenalin. Det är svettigt verkligen. Man säger borra in naglar. Man får känslan av att karaktärerna borrar in sina egna naglar i handflatan, och att det liksom gör ont att sitta där. Ja, men alltså, som jag sa innan, alltså, jag minns aldrig riktigt. Jag kan aldrig riktigt berätta kronologiskt hur den här filmen utspelar sig. För mig är det ofta att det huller och buller om bara jävligt häftiga scener. Men det känns lite i den här filmen, du vet, som en actionfilm när de skriver. De försöker kring att de har några grymma set pieces typ. Vi ska vara på den här motorvägen och ha en biljaktscen. Sen ska vi vara här och spränga den här byggnaden. Sen ska vi vara här. Så försöker man på något sätt få en historia och linda kring det. Det känns lite här också som att vi har en cool grej i ett slakthus här. Och vi har en cool grej i källaren här. Och vi har en cool grej i en skog här som händer. Och sen så försöker de bygga någon sorts väg till mellan de här olika coola location-platser de har hittat i Texas. Och där vilket jag tycker är skönt. Men jag tror också det du menar med att trampa vatten nog mellan de här platserna på något sätt. Mm. Att det kan bli lite så här ett väntrum av det. Men och det är då de slänger in så här löständer pojken och att sheriffen kommer dit två gånger och sånt där. Det känns ändå. Precis, den hade nog kunnat tajtas till och kanske någon location plockas bort. Men jag tror att man blir lite kär i, du vet, att vi inte behöver det här att Jessica Biel kommer till ett slakthus. Men det är lite coolt. Och så springer hon några gånger här. Och sen har vi ett nytt ställe där hon, nu kommer hon vara med alla de här grisarna som hänger upphängda. Och så här, men det är så mycket så här. Men det är den scenen jag gillar mest i filmen, så jag tycker de kunde gjort mer av. Det är när Jessica Biel ska fly. Jag tror att hon ska köra iväg i bilen, hon och den här rödhåriga Blair Witch 2-tjejen. Hon tror hon heter Pepper i filmen, va? Och hon kollar på Leatherface, och Leatherface kollar på henne, och Leatherface har på sig hennes pojkväns ansikte. Precis, gud vad de underspelar det. Han har alltså skurit av hennes pojkvän, sambo, mannen i hennes liv. Han har skurit bort hans ansikte och satt på sig det och tittat på hon. Ja, och de gör ingenting med det. Det finns mer där. Där vill man ju ha den här nästan överdrivet långa, vet, så slow motion sekvensen av att hennes skräck i hennes ögon, och kanske till och med två klipp till honom på något sätt. Här istället blir det bara att hon ser det snabbt, vi ser det snabbt, och sen tror hon bara backar bilen och kör på Leatherface eller någonting. Jag vill verkligen att de mjölkar det ögonblicket, för jag tycker det kan, i mitt huvud så är det så jävla starkt. Mm. Jag tycker det är rätt snyggt gjort, men de borde fan gjort mer av det. Det känns som en bortkastad möjlighet när de nu väljer att låta Leatherface byta masker och som man gör i originalet. Alltså att han väljer ju sina ansikten efter humör egentligen. Men här har de effekterna till att faktiskt få de här att se ut som andra karaktärer de är med pengar till. Så, och det finns en ambition att göra något med det. Men inte riktigt. De stressar vidare där. Jag vet inte om de i någon tro att de måste hålla upp ett tempo när tempot ju redan har stannat av så många gånger. Ja, men det känner jag verkligen att man kan stanna upp lite. Dock det är med att han byter masker i originalet. Det kan vara en bortklippt scen som jag har suttit och tittat på. Att han innan middagsscenen sitter, man får aldrig se han byta mask, men då sitter han och fixar med någon mask och har någon peruk och målar läppstift och grejer. Ja, jag vet. För att, men det har aldrig fattat med det. För att som jag förstått i efterhand då med att Leatherface i originalet byter mask och har på sig mer en mammamask sen under middagen. Ja, är att han går in i mammarollen och de ska ha en middag och det här. Ja. Men det har jag fattat först efter ett kommentatorspår och kanske en dokumentär om det, och tycker det är skitgrymt att han, att hans Leatherface personlighet ligger i masken. Ja. Det tycker jag är skitbra, men jag tycker också på ett sätt att det är underanvänt även originalet. Absolut. De, man tänker ju aldrig riktigt på att Leatherface ser olika ut där. Man tänker bara. Nej, men jag tycker det är ett jävligt grymt koncept, hela den grejen. Eftersom Leatherface är, alltså av de här klassiska skräckikonerna vi har, Pinhead, Chucky, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, så tycker jag Leatherface är rätt trist. Men just det att, åh nej, hans personlighet sitter i ansiktet när han klär över sitt egna, det tycker jag är skitgrymt. Men det har de aldrig riktigt gjort någonting vettigt av i den här filmserien. Nej, men samtidigt, Leatherface, jag tycker ju inte man ska räkna han till Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger eller Pinhead eller Chucky, om man nu vill. Alltså jag tycker inte han är ju en del i familjen här. Det är ju familj, att det är en familj som gör att det blir obehagligt i Texas Chainsaw Massacre. Jo, på ett sätt, men det är ändå han som man gör dockor av och säljer. Det är han som finns på filmposters och så. Alltså han är ju ändå en skräckikon, även om han i filmuniversumet är en del av den här familjen, och det är det som man tycker är jobbigt när man tittar på filmen, hela den här familjen av kannibaler. Nu vet jag inte, det sägs väl uttryckligen att de är kannibaler dock i den här remaken, men det är ändå, han är ju ändå en skräckikon, om du förstår vad jag menar. Men han är ju en skräckikon, men inte riktigt på samma sätt. Alltså han har väl mer fått den statusen säkert 10 år senare, när Jason, Michael Myers och Freddy hade blivit någonting. Men vänta nu, vi har ju den här killen med motorsåg. Ja, det är väl sant. Men han är ju alltid killen med motorsågen. Det är ju inte de andra i familjen riktigt. Nu blir det en ganska snygg att glida över till min punkt nummer 10 också. Med tanke på det vi pratade om, så vi gör det nu. Det är absolut det jag tycker är det bästa med den här remaken. Och det är just uppenbarelsen av Leatherface när han kommer och springer med motorsågen. Men han är stor, han känns jävligt farlig. Motorsågen ryker dieselolja, eller vad den nu går på, jag har ingen aning. Kommer ner för någon trapp, eller när han springer genom de här lakanen, och man vet att han är, han kan som röja sig genom vad som helst med motorsågen. I originalet märker man ju hela tiden hur svårt han har att röra sig. Att han har de här jätteplatåskorna för att se större ut, vilket gör att han knappt kan springa och så se lite konstig ut i rörelsemönstret. Han är lite mer, han är otäck även i originalet. Ja, han är absolut lite mer kufisk i sin, han har någon sorts kostym på sig. Ja, men där känns han ju mer förståndshandikappad i originalet. Här känns lite mer. Här är det mer som ett vilt djur eller en noshörning eller någonting. Liksom. Ja. När han väl får upp fart så går det liksom inte att stoppa honom. Jag tycker att han blir obehaglig. De har fått till hela den där känslan av att det här är en naturkraft. Alltså han är som Godzilla. Han är som en jordbävning. När han kommer springa ner för någon trapp och han... Däremot tycker jag att hans mask här är lite för sig snyggt stylat, åtsittande, lite mer gjuten och skapad. Ja, men så här klädsamma stygn också. Precis, det ser väldigt där. Och det kanske funkar då i den här Hollywoodifieringen av Texas Chainsaw Massacre-sagan. Jag gillar ju filmen, jag gillar liksom, jag gillar det starka blåa ljuset och dimman i skogen, så kanske du gör dem. Men hans mask har alltid tyckt känns väldigt skapad. Lite likt alltså hur Freddy Krueger i de senare filmerna också fick väldigt mycket av en mask, istället för att det bara såg köttigt ut. Mm. Medan i originalet då från 74 så känns det mycket mer som att ja, det här kan nog vara ett ansikte, för det sitter inte så jävla bra. Nej, alltså då var det ju, då var de ju ungefär lika dåliga på att sy ihop en sån mask som Leatherface själv skulle ha varit. Medan nu har ju de här specialeffekts maskör, dekor personerna suttit och designat en mask på ett helt annat sätt. Och då blir det ju lite formgjutet. Så jag kan hålla med, masken är inte den bästa, men hela hans uppenbarelse är, den fungerar riktigt bra. Ja, ja, jag tycker det är skitgrymt. Dock har det lite svårt för att han som spelar Leatherface, jag har tappat hans namn, han har så Barnitsky stopp. Eller någonting, Andrew ja, Barnitsky. Ja, Pauls namn typ. Andrew någonting. Han är en sån kille som liksom, jag tror att han gick fram till Michael Bay på en fest eller någonting och sa så här: jag är född för att spela den här rollen, du vet, du måste ge mig rollen. Jag är lite svårt för den typ av skådespelare. Ja, men du gillar ju Kane Hodder i, som Jason, och det är ju samma typen då. Ja, men jag tror inte att han, jo, men han har blivit det med filmserien på något sätt. Han plötsligt spelat in tre filmer och då kände att, ja, det är jag som är Jason, det kan jag förstå. Här, och lite likt även när, nu vet jag inte vad han heter, men han som fick rollen som Jason i remaken. Är han Mears? Ja, precis. Som även var med i The Hills Have Eyes. Ja. Han var lite samma sak också, liksom att jag var född för att spela en roll. Den rollen jag alltid vill spela och sådär. Och alla fans och sådär, låt han spela den rollen. Men de har tagit någon jättestor kille, typ en wrestlare. Ja, ja, jag bara, jag, på något sätt, jag vet inte vad det är, men jag är lite svårt för dem som känner att jag ska spela Leatherface. Det är lite, det är lite skönare ändå typ i första där, du vet, han som spelar Michael Myers i första Halloween, han visste inte vad han gav sig in på. Nej. Det känns skönare tycker jag. Eller när Robert Englund spelar Freddy i första Freddy-filmen, det var så här: gör lite vad du vill av det här. Och Robert känner, Robert Englund känner liksom att, ja, vad ska jag göra med det här? Ja, men jag gör någonting. Ja, det är farligt när de tar sådana som känns som fans i roller som... Ja, det är ju samma sak när man tar in så här, en manusfattare eller en regissör som säger, jag har varit stort fan av filmserien hela mitt liv. Och då blir det Die Hard 4 och liksom Die Hard 5 av det. Visst har Todd Farmer någonting med den här att göra? Jag tyckte jag såg hans namn i förtexterna. Vad skulle han ha gjort? Kan han ha varit producent? Vi måste kanske kolla upp det här. Ska vi ta en sån här liten tudelutt som jag och Gustav tar då? Ja, den där klockan ni brukar dra, ja. Det var inte Todd Farmer, det var Brad Fuller. En av de här Platinum Dunes-snubbarna. Så det var mitt fel, vi kan glömma att jag nämnde Todd Farmer. Men om jag då ändå ska fortsätta resonemanget kring Todd Farmer, så är ju han en sån som känns som alltid har varit ett stort fan av en massa skräckfilmsserier och sen fått komma in och skriva delar av dem. Plus att han säkert älskar Metallica. Det gör han nog. Alltså, han är ingen människa man överhuvudtaget behöver diskutera egentligen. Men ska man diskutera Todd Farmer, får man ändå säga att han känns väldigt trevlig. Och jag vet om under den här hysterin när Jason X kom och allting och hängde på det här Friends-tansande forumet och han skrev där, så pratade han alltid upp sitt originalmanus som var så vitt skilt från det som sedan blev Jason X, att jag alltid kände att jag skulle vilja läsa det manuset. Om det var så storslaget, du vet, och seriöst som han själv pratade om det, eller om det bara var värdelöst, kanske till och med pretentiöst. Men har du inte, du brukar ju ändå läsa manus, varför har du inte läst det? Har du inte, finns det inte tillgängligt eller? Allting finns. Jag tror inte det finns släppt. Jag tror inte det finns släppt. Jag har inte varit intresserad av att kolla upp det på senare år heller. Det var mest då jag tyckte det var intressant där, när man inte visste så mycket om världen och tänkte att oj, varför gjorde de inte hans manus och hans ursprungsvision? Det hade blivit hur bra som helst. Man tar när det blivit skräp ändå. Det började ju vara några år sedan också. Ja, det här var i alla fall då vårt. Har du någonting mer att säga om den här filmen? Jag hatade den inte den här gången. Jag skulle ge den 2 av 5. Och jag ger den då 4 av 5. Har du sett den Texas Chainsaw 3D som gick upp förra våren? Ja, jag har sett den. Jag har den liggande här någonstans på Blu-ray också. Jag recenserar den, tror jag. Har du sett den? Jag såg den på bio. Den är ju... Om du tycker att den här är 2 av 5, så är inte ens den värt ett betyg i sådana fall. För den filmen är ju fruktansvärt amatörmässig. Ja, men den är ju också helt knäpp. Då blir ju Leatherface någon slags antihjälte. Jo, men det är ett miss... Och det hade väl kunnat varit coolt. Det hade väl de till och med kunnat gjort den här filmen om hela. Uh-huh. De gör ju allting som amatörmässigt gjort. Och huvudrollsinnehavaren, huvudkaraktären, är tjejen som är väldigt söt. Hon är kusin med Leatherface. Och, det, och slänger liksom motsågen till att han är slutet. Bara, do your thing, cuss. Eller vad fan hon säger. Det är så här, hopplöst amatörmässigt. Ja, det enda coola med den här filmen var att jag såg den i 3D på bio. Och då fick man ändå se lite glimtar av originalet i början i 3D. Vilket var lite coolt. Ja, det, hade väl, det var väl värt entrén ändå. Ja, och att de även på något sätt tog tillbaka originalskådsar skit och försökte brygga originalet med den här. Även om det är väldigt meningslöst, för den här filmen är så dålig, Texas Chainsaw 3D. Men just det att de ändå, den utspär sig direkt efter Texas Chainsaw Massacre. Är det någon som är någon sån här arving eller någonting? Just det. Jag minns som sagt ingenting. Alltså jag har recenserat den och det finns en recension som jag har skrivit på filmfenix.se. Och eftersom jag inte minns någonting av den eller vad jag egentligen tyckte annat än att jag nog tyckte den var rätt dålig, så kan man väl läsa det där. För jag minns inte. Jag ska bara kolla upp ditt betyg lite snabbt här innan vi säger hej då. Ja, du har en recension här och du gav den 1,5. Kan det vara det? Jag ser inget betyg. Till höger. Ja, 1. 1, ja. Men du skriver ändå att förmodligen, du avslutar recensionen med att förmodligen kommer jag att sätta mig med något av kommentarspåren någon regnig dag. Mm, ja, den regniga dagen har inte kommit än. Kommer den komma, tror du? Nej, inte nu längre. Då kände jag väl att jag ville veta hur de hade tänkt, för den var så... Den kändes ju så knäpp. Alltså, så konstigt vinkel att ta på hela liksom... Texas Chainsaw Massacre och motorsågar och Leatherface och allting, och så gjorde man det till någon Men nej, den kommer nog aldrig, den regniga dagen. Tror det. Fruktansvärt film. Den här filmen tycker jag i alla fall jag är grym. Jag tycker även prequelen är värd att se om man gillar den här filmen. Utan att se om prequelen så håller jag med om det. Den tyckte jag bättre om den här, och eftersom jag nu har på något sätt uppvärderat remaken så kanske prequelen är ännu bättre, jag vet inte. Ja, men då ska jag väl bara säga att den här podcasten finns på tittarnasnackar.se. Den finns på iTunes och den finns på filmfenix.se. Vart finns eran podcast? Vi finns på vacancy.se, vi finns på iTunes och vi finns också på filmfenix.se. Fantastiskt, och ni lyssnare får gärna gilla våra Facebook-sida och ni får gärna gilla Vacancy på Facebook. Och vi hörs väl av en regnig dag och ser en annan film helt enkelt, Erik. Så får jag tacka för den här gången. Absolut. Ha det bra. Hej.